الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون سورة الأعراف اتما سفارا شپاگما رکو دا سورة او دیار لسما دا سفاری 48 نمبر آیت اتسلو اختم سورة کی اندری اهم مزامین ہوں یو تشجیب تبلیغ بادری سر دین ورسو و تسلی دای دا حق تا او دویم اتباع دا ما انزیلا و کئی دا غسیز تابیداری و کئی ورپسیش پسیج اللہ نازل کرلی او دریم دا توحید مسلا او رد دا شرک و مخکنا مضمونم دغه روانو چې الله خپل نعمتونه ذکر کول په انسانانو باندې مختلف نعمتونه ذکر شو او د منکرینو د پاره زواجر او تخویفات نو دې آیات کې هم زجر دی د پاره د منکرینو چنانچه اعراف والا چکم زی که اوسیگی پرون داغی تفصیل شوی و چی دا دست یا مقام ده چی نپکی دا جنت پشان خوشحالی شده او نپکی دا جهنم پشان عذابو نشده هم پکی خوشحالی دی پنسبت سر جهنم تا او هم پکی تکلیپو ندی پنسبت سر جنت تا د جنت نعمتونه چې دی وینی نو ځان به ورته په عذاب کې ښکار شي او د جهنم عذابونه چې وینی نو ځان ورته په راحت کې ښکار شي. الله جل شانهو به اعراف والو ته جنتیان هم ښکار کوي جهنمیان به هم ښکار کوي د دوی په منځ کې مکالمې وکیږي. نو دې آیات کې هم د هغې مکالمې او خبرو بیان دی ونادا آواز بو کی اصحاب العراب عراب والا رجالن سسڑو تیاری فونهم چیدی و پیجنی اغو لرا بی سیماو پن خدا غو سرا عالم الغیب ندی خدا غو بالاماتی ندی و پیجنی فاغی قالو دی بورتووی ما اغنانکم دا پنکو ساسنا جمعوکم دلو ستاسو ستاس چکم جمع و دلیوی او پارټی می نو هغې اوس پیدا در نکړه دا چې نفی شي او که استفهام شي نو معنه به دی ما اغنا صد پکړان کوم ساسنا جمعو کوم ډلو ستاسو وما کنتم تستکبرون او اغا چې تاسو ځان چوت ګڼونکي وئ تکبرم کولو او د حق انکارم کولو تکبرم دغه دی انسان د حق نه انکار کوي او مخلوق د الله تسبق ګوري. هؤلاء الذين د قران په اصطلاح کې دا ادخال الهي دی چې الله جل شانه له طرف نه وا دا خبر وشي ځکه جهنميان بسنه شي ویلې. هؤلاء الذين ايدا کسان دي اقسمتم چې تاسو قسم خوړلو جنتیانو بارکی بووي لا ينالهم الله برحمه چې نبر سیږي نبر سیدی تعالی پاک رحمت جنت کې چې کما جزان خلقو دنیا کې تاسو وی چې دیو تبس رحمت نرسیږي او نبس خوشحالي پی رزي دغه دی الله پاک خپل رحمتي خاصه په اغا جزان وکړو چې دنیا کې تاسو غوتا په خا نظر سره نه کاته ودخول الجنه لا خوف علیکم. بعضی وی چې دا اصحاب الاعراب ته خطاب دی چې کله اعراب والا د جهنميان نه داسې تفوس وکي نو آ وخت کې والله اعراب والو ته وایي چې تاسو جنت ته داخل شئ ځئ نو جنت نعمتونه حاصل کوي. او یا د مخکې سره دا لګي چې تاسو خو د جنتیانو مبارک کې قسمونه خوړل چې دیو ته بس رحمت د الله نه رارسي حالانکه الله ورته ووی چې جنت ته لاړ شئ مزې به کوئ ودخول الجنه داخل شئ جنت ته لا خوف اسیره به نه وي علیکم په تاسو باندې ولا انتم تحزنون انا به تاسو غمجن یئ. اوس مکالمه ذکر کوي په درمیان د جنتیانو او جهنمیانو کې دیو با لفا کی او بل تخکاره کی جانمیان چی کل دا جانتیانو خوشحالی اوی نی نو پا تکلیف او پا سختی کی وشی نگه سنگا چی دنیا کی کم چی دا اللہ دوستانو او تکلیف کی باو دا کافیرو او دا دشمنانو دا ترپنا او عام طورس چی کم دا اللہ دشمنانی دنیا په نعمتونو کې وی پخښالو کې وی او دوستانو په تکلیف برداشت کول نو الته به خبره به لاکس شي نه لام دوستان به جنت کې خوشحالي به خوشحالو کې وی او دشمنان به په جهنم کې په تکلیفونو کې ونا دا आवाज به کې اصحاب النار اور والا اصحاب الجنت جنت والو تا ان اپیدو چراتوی کی علینا پنگبانی من الماء دو بونا او مما یا دا غصنا رزقکم اللہ چی در کرلی تاستو اللہ پاک اغرا کئی یا سخوراک را کئی یا برا کئی جہنم مور کی بدی اتگی شی دین دا معلوم شو چی انسان او بو تم محتاج دے خوراک تم محتاج دے او بو تا دیر محتاج دے پا نسبت سر خوراک تا دیو جنا جہنمیان نا جنتیانو نا اول مطالبه دا او بو کئی قالو جنتیان بووی دیو تا ان اللہ بشک اللہ فاک حرمهما حرام کردی دا دوانا علی الکافرین فکافرانو باندی دنیا کې ډیر خوراکونه اوس کا کونه کړلی شراب اس کا قسمه قسم شیونه اس کا خوراکونه نو دلته دا اوس پدی وبندي د کافرو خودنه گئی چې دا سوق دي الذين اتخذوا دا آګه ساندي چې نه ولې دې دینه خپل دین لهوان تماشي ولایمن اولو به د ژوند تیرولو طریقې امداد یا کم دین د دیو چې دینو اغاز ټوکی تماشېری او دین نه دی هغه بدل کړی وي متغیر کړی وي چنانچې کم دینونه چې د اسلام نه سیوا دي کنن څوک داغي په حقیقت سوچو کی نو هغه هم دغه ټوکی تماشېری یا غانی بجانی دي يهود ځان له سو غانی بجانی غږی آغی تا دیو عبادت وی نسوارا زان لا اندوان زان لسا طریقی کئی سیکان زان لا کئی او دو سی کم خلق چا آغا پا بدعاتو کی اختری لکر وافیز شون زان لسا یو طریقه مقرر کرلا گپ شبتے احر بدع او زان لسا قوالی دی او دغه سیسه نشی تماشی دی نو داسې ګب شپته او دام کېری شي چې دو ژون تیرې په دغه ټوکو تماشو کې لګنن وګورې د دنیا خلقو ته نو چا ځان له یولوبه مشغله ګرځولله او چا بله لوبه ګرځولله. څوک د کرکټ عاشقان دي، څوک د والیبال عاشقان دي، څوک د باسکټبال عاشقان دي، څوک د هاکۍ، څوک د فوټبال، او بس پاغی باندې ورپسې دي. کافر خو کافر دي، لیکن کم خپل نسبت چې مسلمانانو ته کوي هغه هم دغه خپل مشغله ګرځولله. وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کړلي دي ولره ژوند دنیاوي. فاليوم نن ورځې ننساهم موږ به پرېږدو دي ولره. ننسان په معنی د هیرې راځي، د الله نه خو څه هیرېږي نه، خو تعبیر یې د جزا د پیل نه په پیل سره کړی دی. چونکې ری خلکو قیامت هیر کړی و، او قیامت د دریو ذهن کې نه راتلو، نو الله وایي زه به هم هیر کړم. هیر نه دي خو دغه سزا د هیر به دي ورته ورکړمه. فاليوم نن ورځې ننساهم موږ به هیر کړو دي ولره، یعنی پرېږدو دي دوی ولره په عذاب کې. کما نسو لکه څنګه چې دوی هیر کړو لقاء یومهم، ملاقات د ورځې دي. هذا چې دارې وما کانو بآیاتنا یجحدون، او هغه چې دي وو زموږ په آیاتونو باندې انکار کوونکي. د الله د آیاتونو نه انکار کولو نو ځکه دا مقام شو. سورت کې یا نورو سورتونو کې جانم ته چې کم کم خلق تری دي، نو دا هغو سبب هم دا دی چې د الله د آیاتونو نه انکار کړی دی، هغه پریخی دي. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم منهم، او په تحقیق سره موږ راوړی دی ته یو کتاب چې موږ په تفصیل سره بیان کړی دی. فصلناه دامن علی علم سره د علم نه هدن هدایت ته او رحمت د قوم یؤمنون، د پاره دا قوم چې دوی ایمان نه وړي. قرآن الله را لېږلی دی، او تفصیل سره د دې احکام بیان شوی دي کوم چې د عقایدو سره تعلق ساتي، او کلیات دي. دا هدایت رحمت کتاب دی، لیکن دیو هغې له توجه نه ورکوي، لوبو تماشو له توجه ورکړې ده. اسرت کوي په شفاعت قهري. حال ينظرون، دیو انتظار نه کوي. الا تاویله، مگر دا انجام ده دی چې انکار کم انجام دی. یوما په هغه ورځ یاتي چې راشي تاویله انجام ده دی، حقیقت دیو ته ښکاره شي. اوس غوره سفټ دي. یقول الذین و ایبا کسان نسوه، چې هیر کړی دی دی دره من قبلو د دینه مخکې. قد جاءت تحقیص راغلو رسول ربنا، استاج د رب زمون بالحق پاک سره، یا راوړو استاج د رب زمون حق لرا، خو مونږ تکذیب وکړلو. فهل لنا، عائشت زمون د پاره من شفا، سوک سفارشیان فهشفعو لنا، چې سفارشو کې زمون د پاره، او نورت دو یا مونږ واپس کړی شو دنیا ته. فنا عملا، نو مونږ عمل وکړو غیر الذی، بغیر دغې نه کنا نه عملو، چې مونږ عمل کولو نه به ولا څوک سفارشی وي، او نه به دنیا ته واپس کېدی شي. بیا الله ما تاله دنیا کې ټیم در کړی و، ونې دې هغه پزل تیرولو اس کې نه. قد خسرو، تحقیق سره دی تاوان کې چول دي انفسهم، خپل ځانونه. ودوله ورک بشي انهم د دیو نه ما کانو یبترون، هغه چې دوی ځان نه جوړول. ان ربکم الله الذی خلق السماوات، داور توحید ده، او په مسله د توحید باندې عقلی دلایل پیش کوي، او رد د شرک اعتقادی دی. دینه پورې رد د شرک پیری وشو. ان بشک ربکم الله الذی، رب ستاسو الله ذات ته، خلق السماوات، چې پیدا کړی دی اسمانونه او ارض او ځمکه. فی ستتی ایام، پشپګو ورځو کې، شپږ ورځو کې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړی. دغه ورځو تفصیل حامیم سجدان نه هم آیت نه شروع کیږي. او دې کې دای اشکال راځي چورز او شپا دا معلومیږي د نور نه چې نور راوخی دي ورځ شي چې نور پریوزي شپه شي نو شپه او ورځ د نور نه معلومیږي نور جوړ شوی نه و پیدا شوی نه و نو څنګه شپه ورځ رالی نو د هغې جواب دا دی چې د دې نه مراد مقدار د شپه ورځو دی چې په مقدار د شپه ورځو الله پیدا کړی دی حقیقی شپه ورځی تی ندی مراد او یادا کنایه ده ارادی ده اللہ تعالی نا چه ده اللہ اراده پا ده شپگ طریقی سر متعلق شوا او یا شپگ لمحات تی مراد دی وقتونا بل سوال دار ازی چه اللہ خو غزات تی چه ده یوشی و بارک اراده و کی او کن ورت اوینو اغسیده شوی وی دا شپږ ورځې پیولې لګولې جواب دانه چې تعلیم ورکوي مخلوق ته چې تاسو کلم یو کار کوئ نو پاکی تعلیم کوئ جلتی مکوئ کار په صحیح طریقې سره کوئ الله جل شانه د مخلوق د تعلیم د پاره داسې وکړه کنه الله قدرت والا ذات یې سکند کې عرصه پیدا کولی شي ثم استوى على العرش بیا برابر تی او کله پارش باندې استوا د الله هغه صفات چې صفات الافعال ورته وي دې مقام کې د الله یو صفه ذکر شو استوا او دویم صفت د الله دې چې الله فوق العرش دی ان الله د استوا نمون انکار نکو اگر دا الله د صفت نه انکار دی لیکن استوا چې دا نو دا چې د الله د شان سره څنګه مناسبی څنګه چې امام مالک رحمه الله نے وکست تپوس کړو د دې باره کې چې الله فارش استوا کړل نو دا څنګه دا نور تی الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنها بدع استواء لغوي معنی معلوم ده طریقه مجهول لچی سنگوا او د دې باره کې چې څوک تپوس کوي د بدعت ته او چا چې کړه نو دا بدعت یو باسي بس دا سی وای چې څنګه د الله د شان سره مناسب ده او دا صفت چې الله د عرش ته فاصله نو دا هم دا اهل سنت والجماعت عقیده ده عملیه کې وی ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف التمکن وارتحالی چې رب د عرش د عرش د پاسه دی خو موږ به د هغه د پاره تمکن مکان او تګ را تګ د هغه مکان نه ثابتو څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی فوق العرش دی اور آج چرازی چلنا اسمان کی دے ازمکہ کی دے استاز سر دے نو دا دا علم دا قدرت پا اعتبار سر دا اللہ علم استاز سر دے دا اللہ قدرت دا اللہ نصرت دا خبری بعضی علماء تعویر کئی چی فوق العرش کنائے دا قدرت دا اللہ نا دا ملک دا اللہ نا که په اصل ایمان راوړي او د استویل کې نوم بده کې قواحت نشته خو دومره خبره ده چې سلف او صالحین هم دغه نظریه ده چې بس همونږ به همدا وي چې څنګه د الله د شان سره مناسب وي خو د هغه الله قدرتونه وګوره یغشی اللیل النهار پټوي په شپې سره ورځ لرا ورځې شپه پسې راولګئ ستا ورځ پټکي یطلبوه طلب کیش پاورز در حسیسن پا جلتای سرام را روانی پسی داسی ورز پا تیزی تیری گوش پا بسی را روانی والشمس او پیدا کړی دی نور والقمر او سپوږمۍ او نجوم او ستوري مسخراتین تابع کړی شي به امرې په حکم دا سره الا خبردار له الخلق الله د پاره پیدایشته والامر او اختیار ارس الله پیدا کړنی او د الله په اختیار کې دینه کې تفسیر ابن کثیر دویم جیل 221 کې او ابن جریر اتم جیل 227 کې مرفوع حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من زعم ان الله جعل لعباده شيئا من الامر فقد كفر بما انزل الله چاچی گمانو کو چې الله د خپل بندیانو د پاره سې اختیار ورکړل د الوهیت نو د کافر شو په ما انزل الله اختیار پیدایش د الله سره دی تبارک الله برکت والا د الله پاک رب العالمین چې رب د مخلوقات دی برکت معنا بقا او ثبات دی دې لازمی معنا ده او متعدی معنا کثرت آثار چې الله پاک چا کې ډیر خیر پیدا کی اور روح المانی سراج المنیر دې ذکر کی چې دا د الله صفت ته د الله نه سوا بل چاته دا نسبت کول نه دی پکار او که مخلوق ته کم راضی نو اپدې معنی چې الله پاک خیر برکت اچولې د سینې چا بچا کی خیر او برکت اچي ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان کی چې جانا بکل برکت و خیر اللہ مونږ ته خیر او برکت راوستے دے نہ برکت نسبت بد اللہ نے سیو بل چاہتا نہ کہ ادعو ربکم تضرعا و خفیا نفی دے شرک فی الدعا کی چې اللہ نے سیوا مخلوق تب چغ نہ وہی چغب صرف اللہ توہی یہ آیات کہ اللہ فرمائی ادعو رب علی ربکم خپل رب تضرعا فعجزی سر و خفیتن ففٹا او تجاوز مکوی انہو لا یحب المعتدین اللہ پاک محبت نکی تجاوز کون کو سرا امام بخاری وی چت معتدین پسکی فدعا وغیرہ کی ابن کثیر روح المانی ابن جریر وی رفع صوته بالدعاء من الاعتداء چاواز پرته کول په دعا سره سوا د خاص مقاماتونه دام په اعتداء کی راځي او بیا دعا عبادت ته او ممنا د عبادتو په اتباع ده ابتداء په خواهشاتو باندې نه ده بدعاتو باندې نه ده شرح عقیده تهاوی کی وی لہذا د دعا متعلق ځان په کول فکار دی دعا چې دا یو دعا د مسئلې دا چې انسان سی شی غواړي او دویمه دعا د عبادت تا دعا د عبادت څنګه حدیث کی راضی الدعا مخ العباده اواز کی راضی الدعا هو العباده نو دا سی دعا د الله نه سوا د مخلوق نه کول دا خو شرک دی ناجایز دی دویمه دعا د مسئلې دا انسان د چا نه سغواړي نو دا کد اسبابو سره د چا نه سغواړي نو جایز دی لکه ته یو داسې انسان دی چې ستا آواز اوري او ته هغه نه څه مطالبه وکړي چې ماله پیسې راکړه قلم راکړه بل څه سیز ته غواړي نو که د داسې سیز غوښتنه د هغه نه چې د هغه په وس او طاقت کې وي دا جایز دی لکه عام طور سره خلق دی یو بل نه سوالونه کوي کله کور کې د چا ضرورت راشي نو ګاونډي کړه لاړ شي وایي تاسو خپل تبر مونږ راکړي مونږ پیدرګي چوک یا موږ له غوړی راکې زموږ ختم شو دی بیا و تاسو دا جایز دی دا ناروان دی د اسباب لاندې دا دوی ما دعا دا چې هغه د اسباب لاندې نه وي ستاواز څوک ناوري او ته ورته پشې شا چغې وهې چې یا پلان کیا په نیکۍ را مدد شي یا ستانه غواړم او ستا په دربار می خپل سر خو دے دیو په ما نظر وکي او دا کیسې کې دا سی بلنه دا الله نه سوا د مخلوق نه که ژوندې او کمړی دا شرک ته او دا کفر دی. الله ترغیب ورکوي چې زمانه غواړی مخلوق نه مغواړی. چنانچه دعا بارکی ډیر ترغیبات راغلی آیت کې امراله چې ادعو ربکم اور پسې آیت کې امرازی چې ودعو خوفا وطمعا دا الله نه غواړی په یره او په امید سره. او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله یستحی ایبسط العبد الیه یدیه یسأله فیهما خیرا فَيَرُدَّهُمَا خَائِمَتَيْنِ الله له حیا راځي چې یو بنده هغه تلا سنوک د کړی وي او دې د الله نه په دې کې څه خیر غواړي او الله ولا اغلا سنا تش واپس کی الله یې په دې مال حیا راځي. او بعضی روایت کې راځي له څه شی اکرم علی الله من الدعاء نشته یو سیز ډیر عزتمن په الله باندې دعا نه. او روایت ته ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر چې تقدیر په دعا سره واپس کیږي او په عمر کې زیادت نه کیرا ولي. او دا سه حدیث ته مل لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې الله نه سوال نه کوي د الله نه نغواړي په دې الله خپه کیږي. او حدیث چې دعا او مخ العباده دعا د ټول عبادتونو مغز دی بنیاد دی. څنګه چې ساروی کی نلی مضبوطی وی نو ساروی تا چاق وی او چې دا غی نلی کمزوری شي نو ساروی بیا خواری. نو الله دا بنده په دعا ډیر خوشالي کی چې څوک دا الله نه غواړي الله ملائکو ته وی ګوري زما بنده تا زما نه غواړي ځکه زما بنده ته پته ده چې د در لپاره بل څوک نشته متصرف کارساز او حاجت روا. او دغسې الله وی زما بنده ته پته ده چې زه خپل رب ته سوال کوم ځکه زما رب ما بخي او زما ګناهونه معاف کوي. د انس زهون روایت ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی الله فرمایي حدیث قدسی دی یا ابن آدم واحدت لک و واحدت لی و واحدت فی ما بینی و بینکا انسان ایو استادا ایو زما دا ایو زما استاد منز کی شریک دا. نو آغا چی زما دا پار دا خالی زما سر خاص دا نو آغا ام دار چلو زما عبادت بکے زما سب سوک نشریکے او کما خبر چی ستا سر خاص دا فما عملتا من شئین او عملین او فیتو کهو تا چی کم عملو کلوز بداغی بدل در کم تالا دستا حق دے. او کم چی زما استا منز کی دا فمن کد دعا و علی الاجابا تب دعا کے زبی دل قبلوم تب دعا کے زبی قبلوم. او بازی خلق سوال کوي چې رمون خوډې دعاګانې غواړو او زمونږ دعا نه قبلېږي دا ولې؟ د هغې جواب دا دی چې یو خو دعا د پاره څه شرایط دي هر څیز د هغې څه شرطونه مې نو پوره کول پکار دي دعا هم څه شرایط دي پوره کول پکار دي. نو زمونږ دعاګانې چې نه قبلېږي نو اکثر هغه شرایط مونږ نه پوره کوو. پاغه شرایطو کې یو شرط دا دی چې تب دعا او سوال صرف د الله نه کې د الله نه سوا د مخلوق نه ونه غواړي. مخلوق عاجز دے، الله غنی ذات. دویم شرط دے جتو پا اللہ یقین کے، پا یقین سره با سوال کے، شک شبہ با نکے. حدیث کی رازی نبی علیہ السلام وی اللہ فرمائی انا عند ظن عبدی بی وانا معہو اذا دعانی، زد خپل بندہ سره د خپل بندہ د گمان پشان ما ملکم، او زور سرم چی زمان سوال کئی، نو تو پا اللہ یقین کے کہ یقین دیو کستا سوال با اللہ قبلی، شک شک سره ونه کې. دیو جن حدیث کی راضی چې تاسو کې څوک دعا کوي نو دیر په اعظم او یقین سره دعا کوي، په اعظم او په یقین سره، او په شک دینه کوي. دا دینه وای چې الله دا پلان کې کار کستا خو خې جوې کو کنه جو مې کو دسی ولې وای چې سہاجت تی او ضرورت تی نو یا الله زما بل دربار نشتا، ستاد دربار نه سوا زما بل دربار نشي چې راغي نه سوال کوم لاس او ته پورته کوم الله بل ذات څوک نشته ته زما دا سوال قبلې. خپل عجزی به الله ته پیش کې او قلاریږي بنا نگیا به. لکه څنګه چې د عبید یو واقع راځي چې عبادت به کولو او دعاګانې به کولی، چرته یو حاتیفي आवाज ورته شویو چې ځان مستړی کوو زه دې دعا نه قبلوم. دا आवाज د غابید او د هغه سالک مریدانو او خادمانو اورېدلو، خو دغه سالک او نیک سړی چې نو بیا هم لګیا و نقل اریدو، عبادت به هم کولو دعا به هم غوښته. خادمانو ورته وی چې تا ته خدا आवाज شوی دی چې ته باسې ځان ستړی کې او زه دې نه عبادت قبلوم او نه دعا قبلوم، نو ته بیا ولې لګیا یو دعاګانې کې عبادتونه کې؟ نو هغه په جړا شو او خپلو خادمانو ته وی چې زما بل دربار نشته د الله نه، زه به عبادت د الله کوم، سوال به ته کوم که قبلې یو که نه قبلې، نو بل ځای نشته نو څه وکم. چې کله دا خبره وکړه نو بیا ورته یو پټ آواز وشو، قبول سگر چی هنر نه ستت کی جز ما فنای دیگر نه ستت، ستا عبادت او دعا می قبول کړه اگر چی هنر پکې نشتا، خو بس دغه خبره تا وکړه زمانه سوا ستا بل زه پن د پناه یې نشته، او زمانه غواړي نو بس اوس مستار سه قبول کړه تب نه قلاری گیری گیا به. نو یو په یقین سبا سوال کې، دویم جلتی بنه کې. نبی علیہ السلام فرمائی یستجاب لی احدکم ما لم یعجل، یقول دعوت فلم یستجیب لی، اللہ ستاسو دعا قبلی خو چی جلتی نہ کے، چی انسان جلتی کیو یار ما وکڑا زما دعا نہ قبلی گی نیست قلار شی، نہ جلتی بنا کے. او دغا سی بل پا شرائط رو دعا کی آغا دادا چی دغا پلت پا طریقی سب دعا نہ کے، بلکه دا سی دعا بکې چې ستا د خلی او د زړه کنیکشن به برابرې. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلو زړونه چری دا لوخی دی، او بعضی لوخی هغه خه حفاظت کوونکې د بعضی نه، چې کله د الله نه سوال کوي ای خلقو، نو تاسو د الله نه سوال کوي وانتم موقنون بالاجابه، ستاسو یقیني په قبولتیا. هاو فانه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، الله د خپل اغه بنده دعا نه قبلي چې په غفلت د زړه سره کوي. دا حدیث امام احمد ذکر کړی خپل مسند کې. نو غفلت سره بنه کې خط توجه سره چې کم سویږي ته وستا سوچي. همدغه سي شرایطو کې دام ده چې انسان امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، د ګناه د کار نه ځان ساتي، د ګناه نه خلق منع کوي او نیکۍ ته رابلي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي والذی نفسی بیدیه لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، او لیوشکن الله ایباس علیکم عذاب من عندی ثم لا تدعون فلا استجاب لكم فهازان دی زما قسمی چی ساز زما دا فلاس کرے خاما خا تاسو بدنی کئی حکم کوئی او دا بدون بخلق من کوئی کنا قریب دا چی اللہ پا تاسو دا سی عذاب دا خپل طرف نراولی گی چی بیا تاسو دعاگانی کوئی خصاص دعاگانی و نقبلی گی دام نبی علیہ السلام شرط ذکر کردی پا شرائطو کی دا شرط هم دے چی انسان دا حرام و نزان ساتی حرام بنا خوری سنگ چی سادر آغلی و نبی علیہ السلام تے سادر زیانو مطالبہ کروا چی دا اللہ پیغمبر تا دعاو که جزا مستجاب الدعوات شم نبی علیہ السلام اقبل خوراک دی پاک کا نتا مستجاب الدعوات شی او نبی علیہ السلام فرمائی دیر کرتی او سڑے بھئی چی آغا و سفر کڑی وی و اختب گڑ وڑ وی او گرد و غبار با پدل گیدلی وی او لاسونو پورته کړی او دا وای چې یا رب دا چغی وای خدای خوراک حرامي اسکا کې حرامي او په حرامو باندې دل شي نو ان یستجاب له سنگ بار دعا قبول شي دا حرامونه چې څوک ځان نساتی دغه دعا هم نه قبلي دا سه په دعاګانو په شرطونو کې دا نه چې تبا بیزه چغی نه وای جهار به زینه کې دا ابو موسی شاری زهون روایت ته چې بنګ د نبی علی السلام سو یو غزا کې نو کله و چې موږ یو غونډی ته ختو او یا موږ یو میدان علاقې ته کوزیدو نو موږ بچی والی الله اکبر بم پزور وی نبی علی السلام تر نږدې شو وی یا ایها الناس اربعوا علی انفسکم اے خلقو پزان رحمو کئی تاسو چې چا نه سوال کوئی نو کون نه دے غایب نه دے تاسو چې چا نه سوال کوئی اغا وریدون کې دی لیدون کې دی تاسو چې چا نه سوال کوئی اغا تاسو ته نږدې دی د سر د سوالې دا غنا دتا ابیوی ابو موسی شاری ته چې اے عبدالله ابن قیسہ تا ته زه د جنت خزانی کلمې د خزانو د جنت نه نخم لا حول ولا قوه الا بالله نو جار باندې کې چې په زور نه وای دي سره سره دعا آداب دي عام ده چې تخه په ير سره قبله ته مخامخ کینی او لا سنت الله ته پورته کړي د دعا فاول کې د الله صفته نه وې وسیله کې په اخر کې پاول کی درود پا نبی علیہ السلام و فاخر کی او پا دغه طریقې سره سوال وکین استاد سوال با اللہ قبول دی دویم د قبولیت معنا میز د کول پا کار دی مخکې مونږه دغه ذکرام کړو چې دعا قبولیت څنګه دی الله دعا قبولی خدا په درې طریقو سره الله قبولی یو چې انسان کم سیز غواړي او دره پاره به خیر نو الله غور کی دویم انسان یو سیز غواړي خو پاکی د در پاره خیر نه ای هم بلکې بل سیز کی خیری یا یو نقصان د ترازی د تکلیف ورکی نو الله فاک ته غو نقصان رفع کی بل شی ورکی او دریم اخرت ته ور لذخیره کی دې سره سره د دې خبرې هم کوشش پکار دی چې موږ د خیرو به دعای نه ځانو ساتو بعضی اوقات داسې چغد اجابتی الله جل شانه هغه خو د بنده خیری نه قبلی چې ځان ته خیری کې یا حرام شی غواړي خو بعضی اوقات داسې چې هغه خصوصي اوقات کې پاکی انسان خیری وکي نو بیا کته نه غورځي د رمضان اوقاتو کې داسې شته په جمعه کې شته کله کله انسان سوخ کې راشي عام طور سره زنانو کې دا مرض دی چې هغه په لګ لګ خبره باندې خیری کوي بچو ته خیری کوي مال ته خیری کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو خیری مکو خپل ځان ته خپل بچو ته خپل مالونو ته ځینې وي په دې مو غوسه وباسي غرسته بیا دغه انجام خرابي هندوستان کې یو عالمو هغه درس ورکولو نږدې یو کورو پاکور کې د مور او د ماشوم بچی په منځ کې څه خبرې اترې رالی. نو هغه مور هغه بچی ته وایي چې الله دې د ګاډي د ټیر لاندې کا. عالم یکدم غلی شو. طلباو ته وی چې الله دې خیر کړي دا وخت ډیر خطرناک و دی زنانه خپل بچی ته خیری وکړي. دا خبرې کولې چې په کور کې ستانګور ګډ شو او چغې جوړې شوې. هغه یو کس ولېږو تحقیقات یې وکړو بس وی هغه ماشوم ته چې خیرې کړې وي هغه بارته ووتو کور د روډ خواته نو اچانک هغه منډه کوله او ګاړه پرې راغستې پوښتو هغه لکې مړ کړو. هغه کور کې دغې شور دی نو بیا وروسته جاړي فریاد کوي او دا نه ګوري چې دا خیرې چا کړوي نره چا د لاسه دې سي وشو. د خیرو نه ځان ساتل پکار دي. دویمه دا خبره ماوري چې څوک چا ته خیرې کوي نو روایاتو کې دا راځي چې چا خیرې وکړلې او لعنت یې په چا وویلو نو هغه خیرې روانې شي. چې روانې شي نو اسمان ته خیجي اجازت ورته نه میلاویږي. بیا ځمکې ته ننوځي اجازت ورته نه میلاویږي. بیا کم چا ته چې شو دي نو هغې پسې لاړ شي. که هغه انسان د دغه خیرو اهلو خو پورې ونښدي خو که اهل د دې نه وي نو هغه بیرته راواپس شي او چا چې خیرې کړي نو په هغې پورې ونښدي او د هغه سره یوځای شي. نو بیا ځای خیرې کول نه دي په کار. دعا وغواړئ سوال وکوي. که ته خپل بچي ته قار شي نو بس ته ووایه الله دې نیکې ته مخه که داسې ورته ووایه او الله دې جنتي که په دې طریقه باندې خپله غوسه سړکه خیرې یوري کوي. نو زمنګ افسوس دار چې صحیح دعا څوک نه کوي یا خیرې کوي یا که بالفرض کمی دعاګانې کوي نو هم کې بدعات جوړ کړي. دعا خو عبادت ته عبادت کې بدري خبرې کوي. د وقت خیال بساتي د مقدار خیال بساتي د طریقې پیغمبر چې په کومه طریقه دعا کړل هغه سې کوه په کومه طریقه نه ده کړل هغسې بهته نه کې. مخکې به وداسې امامان به نو هغه به سنت مسله خدا ده چې کوم ځای کې دې پرز وکړل نو هلته کې به سنت مه کوه بل ځای ته نو هم ممبر کې محراب کې به ناست بیا به ټک او مقدیان هم ناست نو بس رتاو به شو. نو لاس پورته کړې یو ځل دعا به یې وکړله بیا به د هغې نه دعا وروسته به بعد ازان دعای خیر. خلق به نه پوهېده چې هلکه د دې څه مقصد دی چې پس د دې نه دعای خیر نه مخکې مې ته خیرې کولې اوس تره خیر دعا کوم. نو هغه به چوشو نو درېیم ځل بعد ازان دعای صحتي مریضان او نجاتې قرض خواهان او داسې څه قیسې به کو. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کله سوال کولو اهم نو درې ځله به سوال کولو خو داسې نه چا یو ځل دعا لاس کوې بیا به هغه خبره به درې ځله کوله. مثلا یا الله موږ د جهنم نه بچ کې یا الله موږ د جهنم نه بچ کې درې ځله به داسې اهتمام نه کوه لاسونه کته کول پورته کول نه و. او نبی علیه السلام سنت کور کړلی جماعت کې کړلی خو داسې په هیئت اجتماعي سي دعاګانې نه دي کړل. دا خلقو ځان بدعت صحیح کار څوک نه کوي غلطو ته متوجه کوي. صحیح دعاګانې د نبی علیه السلام نه چې منقول یا څوک نه یادوي د الله پیغمبر د ارواح د پاره دعاګانې ذکر کړلی د هر سیز د پاره. کور ته ننوځي دعا ده د کور نه وځي دعا ده جماعت ته راځي دعا ده د جماعت نه وځي دعا ده چې سملی دعا ده چې رایخ شي دعا ده خوراک کې د غینه مخ کې دعا ده د خوراک نه وروسته دعا ده نوی جامې اغوندي دعا ده عامي جامې اغوندي دعا ده د سهار ټیم دعا ده د ماخام ټیم دعا ده د بازار دعا ده هند تبرالند تبي دعا ده درد راغلو د غي دعا ده تا یو سیز ولیدو هغه تا ته نشناخ کاره شو د غي دعا ده بانګیا ځانو کو دعا ده خراوازو کو دعا ده د ارسیز د پاره نبی اسلام دعاګانی دي نو هغه څوک نه کوي او نه به صحیح طریقې سره کوي. دا چا یاره وشو چې یاره ماته به نظر ولګي دعاګانې نبی علیه السلام خودلی دي نه مونږ هغه نه کوو. مونږ څه کړي نوی کور چې څوک جوړ کړي یاریږي یاره که دا به څوک نظره کړي نو چا به کې د غواښ کر ودرولي. دا سوچ یې نه دی کړی چې دا د غواښ کر چې زه د دې تعظیم کوم او د دې په وجه زه نظر ماتومه. نو د غوا عبادت چا کولو؟ د غوا عبادت هندوانو کولو. دې ملک هندوان د مسلمانانو سره ګډ وډو نو هغه د هندوانو اثر په دې کې راغلو. هم بعضې به دا چې څوک به نظره شو یا کور یا ماشومان هلک ولاړ شي جومات کې بروزی دي پیزار ځای نه بروزی راوړی نمیر په کې واچول او دغه به کول لوګی به کول. خو تا دا سوچ نه دی کړی چې لوګی خو اثر د اور دی او د اور عبادت چا کوو؟ د اور عبادت خو مجوسو کولو دا اثر د مجوسو شو. نظر ماتی د پاره لوګی استعمالی او سوچ ورته نه کوي. نه بعضې خلق څه کوي توره چیرړۍ وتړي. خدا سوچ تا نه دی کړی توره چیرړۍ چې زه تړم او دا په طور د تعظیم شعار استعمالی د ماتم د پاره نو شیعه روافیز. نو چا د هندوانو شعر واغستو چا د مجوسو راواغستو چا د شیعه راواغستو. او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم صاف خبره کړی وه او د نظر د ماتولو د پاره دعا کړی وه نو هغه په کې اړه څوک کوي نه. سونه د مینځ نه وویست او بیکاره کوټ موټی راواغست. ولا تفسدوا في الارض او فساد مکوئی پزمکه کی بعد اصلاحها پس اصلاح نہ غینا. اولی فساد کفر او شرک تے او ہر گنا. اصلاح دزمکی پ توحید رازی پ سنت رازی او فنے کامل رازی. ودعو اور ابلی دغ اللہ درا خوفا فیر و تمان او پومیت سرا یرا بدیدای چس نزما د بد امری د وجن دوارت سی او امید مساتی د اللہ نا. همغه کی هم الله جل شانه وی ادعو ربکم ادلت بیا یو ادعو تکرار وکړو دا ګامه کی ظاهر سره تعلق قدر باطن سره. ان رحمت الله مشکا رحمت الله پاک قریب نزدې دې من المحسنین کانوا تام خصوصی رحمت. او هو الذی بل دلیل ذکر کوي د الله د وحدانیت. وهو الذي أضل غزات يرسل الرياح ترليغي هواغاني بشرا زيره بين يدي رحمته مخي در رحمت الله نام دباران نمخ كي هواغاني راش. مخ كي زمانه كي زميداران بو داغ زميدارانو بعد تجربه وي اغو با هواغاني پی جاندي چه دا قسم هوا راشي نو دي نرست باران کی گيو ددي با هوا نرست باران نکی. اوس د هغې د پاره خلقو آلات را ایستلي دي محکمه موسمیات والا. نو موسمیات والا د هغه آلاتو په ذریعه باندې امکاني طریقې سره مخکې پیشنګویي کوي. یقیني نه وای او یقیني هم نه ځکه ډېرې پیشنګویي هغو کړي دي خو هغه بیا خطا شو دي دروغجن شوي دي. سږ کال یو ټیم کې ماسې مایدې موسمیات والا دا کمی پیشنګویي چې د دې لږ زلک تحقیق کوم چې څومره دی رښتیا وي او څومره درو. نو په تیر شو یو وخت کې هغه اته پیشن گوئی ورکړی وي شپک پکې دروغ شي او ادوا انداز وي چې سنه ساغه چې ساغه ویلو نه باران وغیره وشو. نو دا خو اسی هغه یا د لانده د لاس غرګی یا د تیری سوکی او یا داسې وي چې هغه یو ملک چرته بچاو هغه بچا اعلان کړو شاله که څوک به روزګار یې نو هغه دی راشي مونږ ولا سر روزګارو ګورو. نو به روزګار خلک چې څوک وجه بتری یو مور وا او دا غي زویو نو د اعلان کال پس لاړ یو کال تیر شو رست لاړ. بادشاه دربار کې درخواست وکړلو چې مونږ به روزګار یو مونږ له روزګار پکار. بادشاہ طلب کړه وای ما خو اعلان کال مکی کړه او اعلان خو ختم شوی دی تاسو تر اوسه پوری سکول وای را بادشاہ سلامت تر اوسه پوری زمو روزګار وو و زمونږه روزگار ختم شو نو به روزگار شو بچای ته پوزو کو استاد سره روزگارو ناغه مور او زی وې چې مونږه د نجومیت بکولو نو یو کلی ته بچلاړو نو زمام مور بچلاړه یو کور ته نو زنانه و درالی دی ول الله سوکتو هغه زنانه ته وی چې خور استابا زوی کی هغه ول پیسی ورکو نه نه پیسی وس مره کوا چې زوی دی کله وشو به پیسی نه یقین و خبره وشو زوی په یو کور نه بل ورځ با کور پسې زلانم ما و دغی پال وکتو نو ما و ته وی چې دا پال ستاده و چې ستالور کی نه یو پیسی را کول ما ته پیسی وس مره کوا چې کله دی لورو شراب کی نو بدو کی هو یو کېدو یا بزوی کېدو یا بلور کېدنو چې زوی به وشو مور به پیسې واغسي او چلور نو ما به پیسې واغسي کار زموږ چالو وي بیا خلک زموږ په دې چل پوه شو وسه نو زموږ هغه دنده خراب شو ان موسمیات عالم دغه سری امکاني خبره وکي چې کېدی شو به شو کېدی شو به نشي نو یو خو به کېږي یا باران کېږي یا بنه کېږي خلک هم دغه ته ګوري لا هغه خلک هم خو کال پوښو دی پیلا وسم نه پوي دا مخکې زمیندارانو نو هغو به هم داسې تجربې په طریقې سره هواګانې پیژندي چې داسې هواګانې راوالوځي نو دا د باران دي او چې داسې هواګانې نه وي نو دا د باران نه دي او ریاح جمع راوړه حدیث کې هم دعا راځي چې کله به هوا راتله نبی علیه السلام یا الله ته ریاح وګرځې ریح یې مګرځې ډېرې هواګانې وګرځې یې مګرځې نو د هغې وجه څه ده اغه دا چې هواګانې ډېری وي د هر طرف نه ورېز اساره شي نو اغزه کې باراني او چې د یو طرف نه هوا راشي نو بس ورېز وزغلې اسې ګړ ګړ وزو چې باران ونه شي او هواګانې چې دي نه څلور قسمه راځي یو اغه دا چې اغه ورېز پورته کوي بل ریح شمال ورته وي دای خوري او بل جنوب ورته وي دای واپس کوي او بل د بور ورتوی د غشندون کی دا دین مراد اولنی قسم هواگانی دی نو هو الذی الله غزا ته یرسل الرياح چرلی ای هواگانی بشرن زیری بینه د رحمتی مخ د رحمت قلتا د باران تا باران الله وری عجیب انداز کی روز صورتی حجر کم انشاء الله راشی حتا تردی پوری اذا اقلت کلا چ پورته کی د هواگانی صحاب انوریزی سیقال اندرنی چی ده باران نڈکی دا سوک ده چاگه ده سمندر نا هندغه بخاراتی لطیفات چه که منسونی اوچد کی او پاغی بسی بیا هواگانی وله گئی او کمزه که چی ده باران اللہ اراده کردی نو ال تلال چی دا کار سوک کئی اللہ کئی سقناه مونگ چلو ده غیره لی بلدین اغخار تا مییتین چی وچوی مڑوی مانا وچ انزلنا نمونگ نازل کو بیهل ما پدی سرو با اخرجنا مونگ رو باسو بیهی پدی سر من کل سمرات هر قسم میوی هنو سنگ چلو ازداسی وچ از مکلم تازه کم باران کذالک دا غرنگ نخرج الموتا مونگ براو باسو مڑی لعلکم تذکرون دنی پارا چی تاسو نسیحاتو آخلی مڑی هم زرا جوندی کولیشم ون بلندو طویب او آخار چی پاکوی او کروی ازمک دا غی مزیداری خی نباران چی پیوشی شنکی دا غی نراوٹو کی گی ون بلندو طویب او خار پاکا یخرج روزی نباتو شنکی داغا بی ازن ربی په حکم در رب داغا والذی او آخار خبو سچ پلی توی دا غیزمک خوری بیکاری لا یخرجو نروزی دا غیزن شنکی الا نکیدن مگر بیکار شوینا اغزوز غنتی کیی بیکارا چی دا چا پا پایدن نرازی لا یخرجو نروزی شنکی داغا نروزی یو شید غینا الا نکیدن مگر بیکارا کذالک دا غرنگ نصرف الآیات مونگ بیانو آیتنا لی قومی یشکرون دا پار دا قوم چی شکر و باسی لقد ارسلنا نوحا الى قومه دیزین اخو اوسو دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کئی د فار د اثبات د توحید او د رد د شرک همغه کې واقع د ادم علی السلام ذکر شوه دا اوله واقعان د منکرینو د نمونې چې ابلیس انکار کړو د دې نه دوی مواقع ذکر کړي د منکرینو نمونه قران کریم کې چې کوم واقعات ذکر کیږي نو د دې واقعات او حیثیت صرف د تاریخ نه ای دا د فوائد د پاره ذکر کیږي دا نه څه قصه برای قصه نه ای په دې وجه د قران کریم چې کوم واقعات دي نو هغه داسي خاص په ترتیب باندې نه ای یوځه کې یو جز بلځه کې بل جز دغه د خاص مقاصد د پاره ای نو کمځه کې چې کم مقصد ثابتيږي نو هغه جز ذکر کړي صرف د یوسف علی السلام او قره چې قران کریم په ترتیب سره ذکر کړي دا چې مخلوقات ته د تاریخ یو ترتیب مو خوې چې تاسو په تاریخ څنګه لیکي هوا به څنګه بیانوي د انبیاء علیهم السلام واقعات او کې چې کوم فواید دي نو لکه اثبات د توحید شو رد د شرک شو دغه سي دای د حق د پاره تسلی او دا خبره ښکارا کول چار وخت کې الله انبیاء لري ګلین د قوم د طرف نه اور تکلیفونه رسیدلی انبیاء او صبر کړی دی الله هغه خلق چې انبیاء تنگول هلا کړی دي او هغه څوک چې د انبیاء مشنې منلو او پیغمبرانو هغه الله پاک بچ کړی دي هند قوم نه تا ته تکلیفونه رس ها او سین راځي اوس شي په پرې آواز درځي صحیح کا نه آواز صحیح نه چې زی د انبیاء علیهم السلام واقعات کې ډېر فواید دي هغه هم دا چې الله انبیاء د کم مسائلو د پاره لګلی چې د قوم عقاید صحیح شي توحید او کرا شي کما غلط کارونه قوم کې او دا غیرت وشي امر بالمعروف نهی عن المنکر د توحید اثبات رد شرک او دغه سید قوم د طرف نه تکلیفونه انبیاو تر رسیدل د انبیاو صبر او کم چې سرکشانی د اغو هلاکت او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او داوود تابعدارو نجات او خلاصې درسته دایانو د پاره دا د تسلی او سبق چې مخکیم انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د قوم د طرف نه تکلیفونه برداشت کړی دي نو تاسو ته به هم د خپل قومونو طرف نه تکلیفونه راځي هغه صبر کړه او تاسو هم صبر کوي او د صبر انجام خي دا ډیر پدې کې پوهید دي ځکه دا انبیاء واقعات ذکر کوي او مکرر ذکر کوي چنانچې د نوح علیه الصلاۃ والسلام نوم قران کریم کې 43 کرت راغلی دی بے ابتدا د واقعاتو د نوح علیہ الصلات والسلام نه کیږي د دې سبب څه دی د دې سبب دا دی چې د نوح علیہ السلام نه مخکې آدم علیہ السلام تیر شو په وخت کې منکرات نو شرک نو یا بعضی نور انبیاء مبارک راضی نوح علیہ السلام اول پیغمبر دی چې رد منکر کړو او دا په قوم کې شرکیات راغلو دا غیر نه کړو نه دیو جن نوح علیہ السلام ته تکلیفونه ورسېدل د نبی علیہ الصلات والسلام میشن پرد منکر کې هغه په شان د میشن د نوح علیہ السلام زکه ابتدا د واقعاتو ردی نه کی بیا نوح علیہ السلام فاطمه پیړی کې بعض روایتو کې راځي او مستدرک حکیم کې د عبد الله بن عباس نه روایت ته چې د آدم او د نوح علیه السلام په منځ کې لس پیړۍ وي او پیړۍ سل کال وي نو وایي چې زر کاله فاصله شو دواړو په منځ کې او ابن جریر ذکر کړلی چې د نوح علیه السلام ولادت د آدم علیه السلام د وفات نه 1446 کاله پس شوی وو او قران کریم کې الله د نوح علیه السلام بیان ذکر کړه فلبی سفیم الف سنتین الا 50 عام چې نه نیم سو کال قوم کې تیر کړیو بیان کړو احادیث کی راضی د آدم علی السلام عمر زر کالو ها سلوی حکم زر کالا نو په دې اعتبار سره د آدم علی السلام د ولادت نواله تر وفات د نوح علی السلام پوری 2736 سال عمر شو 2000 شپق و سوا شپق دیرش دا عمر جوړیږي او دا تاریخی واقعات دي سب تصدیق تکذیب نشي کولای د نوح علیه السلام نوم چو اصلی نو هغه شاکر او بازی وی سکن بازی وی عبدالغفار او دا د ادریس علیه السلام نمخ کیو اکثر مفسرین دا وی د نوح علیه السلام قوم چو دا فیراق کی آبادو دا قوم په ظاهر کی مهذبو او ځان تهذیب یافته ګڼلو لیکن د عقل او د دین په اعتبار سره دیو نهایت بیکار او په شرک اخته وو او د شرک ابتدا جدیو کی شو د غی تاریخ مونږ ذکر کړی دی چا پینځن کان بندیانو دا هغو اول تصویرونه جوړ کړل آسی د محبت د پاره ساتل په بل پیړۍ کې د غی تعظیم شروع شو په بل کې د غی عبادت شروع شو نو الله نوح علیه السلام دی تراوري غلو نوح علیه السلام د خپل قوم ته نه نیم سو کالا توحید بیان کو رد شرک وکړلو په نه نیم سو کال کې د نوح علیه السلام سره سلک کسان ملګری شو او نور ټول خلافو پیړۍ په پیړۍ تیر شوې نوح علیه السلام یې ذکر دا مشران ختم شي دا کشران به کدا نه اولاد به کدا اولاد نه د اولاد اولاد لیکن آغا نسل په نسل باندې سرکش وو او نوح علیہ السلام ته به تکلیفونه رسول خنداګانی به کولی استهزاء به پوری کولا. اخر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تنگ شو نانیم سو کال سره غب شپ نه دی. ته یو ورځ یو سړی ته د خیر خبره وکړه او غته ته کنځري وکړي بل ورځ وکړه په درې ورځ باندې ارس پری خي وی. نوح علیہ السلام نه نیم سو کال لګیا دی. هنچه کل تنگ شو نو بس دعای اکلا ربی انی مغلوبن فانتصر. اے اللہ ز کمزور ام زما انتقام واخلا و بدل واخلا امداد وکا. چنانچه نوح علیہ السلام دعا اللہ قبول اکلا ایستا و قوم بازاب رازی. سورت حود کی دا غذاب تفصیل لے هنچه توپان پراغے سری په کسان بچو اتیا کسان او بازی وی نشپک کسان د دری زامن او دا غو خزی او نو ټول پاغا توفانی نو کی حلاک شو. هندل تیم دغا واقع دا چون کی دا اول واقع دا نووی تی مخ کرانه وړو نور زیگونو کی بیا وو پسر زکر کئی. لقد ارسلنا تحقیق مونگ لگلیو نوح نوح علیہ السلام دا دلیل نقلی شو دا نوح علیہ السلام نا او هم دا تعلق ساتی د دې داوی سره چې اثبات د توحید او رد د شرک. تحقیق مونږ لګلې نوح علیه السلام الی قوم خپل قوم ته فقال نو وی یا قوم عبد الله از ما قومه بندگی وکید الله پاک ان الله یو غنی مالکم نشیستاز پارا من الہین سو کارساز غیروه بغیر دغی اللہ نا انی بیشکز اخاف یریگا مالکم بتاسو عذاب یوم نازویم دا عذاب دو رزیلوینا. قال الملو اوی سردارانو من قومه دا قوم ددنا ملع فماند اڈک رازی آغا خلق چاگا اڈکو غافلو مجلس و پاغو اڈکو داغ مشران د قوم سرمایه دار انا بشکم لنراک خاما خوینو تادنا پی دلال مبین پا گمراهی کارکی. نوح علیہ السلام سمره د مینی خبره وکړه یا قوم او قوم سمره سخت لهجه استعمالی. قال وی نوح علیہ السلام یا قومی ازما قوما لیس بی دلالت نشتی پا ما گمراهی ولیکنی لکنز رسولون پیغمبریم رب العالمین در رب د مخلوقاتونا. قوم سخت لهجه استعمالی او نوح علیہ السلام د نرمی لهجه استعمالی. اغو ردی بدی وی او نوح علیہ السلام اغو تا خبر کئی و بلغکم رسوم تاستا رسالات ربی احکامات دخبر رب و انسحو لکم او خیرخواهیکم ساز دپارا و عالمو پی جنم من اللہ دلانا مالا تعلمون اغا چی تاس بین پوی گیا. هما ته معلوم دی اغه څه چې تاسو ته پته نشته. تاسو مثال لرندو دی زوینم چې تاسو زئی کنده ته غورځیږي او خبر نه دانه چېړون ته ویني چې کنده ته غورځیږي د لاس نه مینه سي اوبه تا ته کنځري هم کوي خو ته نشي برداشت کولای. هندي وې اعتراضونه کړو چې ته بشری انساني موږ نه دی پرشتره شي مزدا د خلق یو لوی عذاب دی چې دا هم جنس خبره نه مني آبی بدلېږي. او عجب تم آیا تاسو تعجب کوي اند دینا جاءکم ذکرون چې راغره تاسو ته نصیحت مې ربکم درب تاسو نه علا رجلین په وسړی باندې من کوم تاسو نه یمزرکم چې اویرې تاسو ولتتقو او دې پاره چې تاسو نو ساتي د کفر او د شرک نه ولعلکم ترحمون او دې پاره چې تاسو رحم وکړلې شي نو تاسو دین تعجب کوي. فکذبوه ندیو نسبت د دروغو کو د تام انی همیشه او دغه چې تکذیب وکول یو ورځ نه نه نیم سوا. ان جیناه نو مخلص کو د درا ولذینا او آکسان ماهو چور د سرا فل فل کی بکشتای کی او اغرقن الذین مونږ ډوب کړل آکسان کذبو چې نسبت دروغ کړو بیا آیاتنا زمون آیاتونو تا هن توفان پیراغه میدا توفان چراغلیو. نو پسرین ویا جدا فا اغا وطن را غلیو کم کی چی قوم نوح عبادو طول دنیا بانی ندی را غلی او جو دیگر دا یادغ سی میسل غر دا موجود دی عراق ہو سمجھتے او کم مپسرین چوئی چنوح علیہ السلام ټول انسانان تلی گلے شویون او کی پنور دنیا کی سوکنوم دق خلقو نو توپانم پدغ علاقہ دا عرب را غلے دے او سمدغی نشانات التی غرونو کی اوزے پزشتا دا د نوح علیہ السلام واقع شوا دلیل نقلی په مسله توحید و الى عاد دا د هود علیہ السلام واقع ذکر کئ دا درې واقع ده او د توحید د اثبات سره تعلق ساتي پا کې دوی مده د هود علیہ الصلات والسلام واقع ذکر کئ قران کریم کې 15 کرته دا ذکر شوی دی عاد چې و هندا په پنځم پوش کې وو د اولاد د نوح علیه السلام نه تو پانی نو کې ټول خلق ختم شو داغه نه پس د نوح علیه السلام درې بچو حام سام یا فس داغه نه دنیا آباد شو نوعات جو دا د سام په اولاد کې وو هم بازي مفسرین وای عادی اولا پا اولاد دا عیس کیو او عادی ثانیہ پا اولاد دا جسو کیو او ارم دا دوانو مشترک پلارو او اندی اولاد دا جسو تا عادی ثانیہ و سمود هم وی بازی وی بدیو کیو کس بچشو پا حرم کی دا آغا چکم اولاد خوارشو دی انگی تا عادی ثانیہ وی دا عاد دا تاریخ شو او هود علیہ السلام دام پا اولاد دا سام ابن نوح کیو پا پینزم پوش کی او دا عاد پا اولاد او نسب کی ریرت لو عادیان چو دیار لس قبلی وی او دا یمن نوال تر حضر موت پوری پا دی علاقه کی دیو عبادو دیر پا غشالی کیو د دې عظمکی وی باغونه او شینکیو باغ غیچی رنگارنگ فصلونه هندیو بغټ یا بادیم جوړولی الله دیو لغټ قامتونه ورکړیو او جوسی ورکړوی خو بل طرف ته دیو په شرک یختو او د کوبر دانو حسد پریو کې پروتو الله هود علیہ السلام دی اتراولی گو بہادری سره بیان دی توکللو ابو البرکات جونی وی چه پا اولاد دهود کی یا عرب ابن قحطانمو چه دا یمن تتلیو دا عربی ابتدا دا غن شو دا و تحقیق دانه چه دا عربی ابتدا دا نوح علیہ السلام دا وخن شو دا د نوح علیہ السلام په ملګرو کې او کسو دا غنم جرهمو عربي دا غنه شروع شو ده ها کې دې یمن کې دې عربي په قحطان نه داود علیہ السلام قوم په شرک مبتلا و چې کله داود علیہ السلام دیو ته دعوت ورکړلو نو دیو داود علیہ السلام دعوت ونه منلو ټکراو یې وکړلو آرډر د بادری بیان واضح بیان دی توکللو خو نه سمیدا نو پدیو باندې الله د عذاب په سره وکړه چنانچه پدیو قات سالی را لاله درې کاله مسلسل باران نه کیدو باغونه خراب شو فصلونه خراب شو اغار سوت شو لیکن دیو کې بیا هم د توبه سا اثر نو توبه نیستا الله جل شانهو پی عذاب د هوا مسلط کو د جا کر او دا سی جا کر پا دیو بانی مسلط شو چو وش پی اتو رزی اغد جاری و او ونی به استی آبادی به ورانولی او داوود علیہ السلام چې کمل غریو او یو شپول ځان چا پیر کړو پاکی دن نو بار سخت غوغا سخت جاکل دړي او کړنچاو پر یادونو دن بالکل راحت آرام بازی وی اول کی سخت تا هوا گرم رالا او داغی ندی خلقو کلنچا شورو شو او دا ارچا او بیا پی دغسی هواو چو تولے که انهم آجاز و نخل نخاوی قرآن کی ذکر کردی نو آغا تابیدار دا هود علیہ السلام اللہ بچ کرل دا ملگری داغی نپس چکلا عذاب پدی وراغی پدی نورو نو هود علیہ السلام او داغه ملګری حرم تلاړه د مکه یهودانو اسلام دلته پات شو څنګه چې په دیو باندې د هوا زاب راغلو نو داغه سره زلزله هم وا قران کریم کې کله د هوا ذکر کوي زیات کله زلزله راځي هندې اتنو کې دغه بیان دی ویلادین امون لګلو ادیانو تا خواهم ندی ورور هودن هود علی السلام او خوات یو نسبی وی او بل اسلامی وی هود علیہ السلام د دیو نسبی رو رو او دی صورت کم اغا اخوات ذکر کئی چی کم د نسب سا تعلق ساتی چنانچه روست د لوط علیہ السلام و اقرا زین و پاکی د نسب ذکر نکئی زکر لوط علیہ السلام چی کم قوم تا تلو نو داغو د نسب ننو هندویم اخوات پا معنی دا ناسیح باندی رازی نو هر پیغمبر دا قوم دا پار خیر خواهی وی او ناسیحی وی چنانچه صورت شورا کی لوط علیہ السلام تا دا قوم رو روی لی دن قمان دا ناسیح سر دیگا دلتی و خوت نسبی دی هود علیہ السلام دا عادیانو پا نسب کیو قال وی هود علیہ السلام یا قوم عبداللہ ایزا ما قوم عبادت کوی دا اللہ فاک مالکم نشستاو زپارا من الہین سوکار ساز غیروه بغیر دالانا افلا تتقون احتاز دمرا نیرے گئی قال الملع اللذین اوی سردارانو آکسانو کفرو من قومی چکو پر اکڑو دا قوم ندنا ہندی کی اللذین کفرو من قومی زیاد اشارہ دیتا چپ دا غمشرانو کی بازی اغو چغا اسلام راوڑو په خلاف د نوح علی السلام د قوم چې کم مشرانو آلته کې چا اسلام نو راوړې نو دلته ځکه وی الذين كفروا من قومه وی هغه سردارانو چې کافرو د قوم نه دنا ان بشکم لنراک خماخوینو تالرا فی صفاحتین طبیقو پای کې طبیقو پای و ان بشکم لنظنک خماخا ګمان کو پتا نل کاذبین د دروغ جنونه چې ته دروغ وی دی واقعاتو کی که سوچو کئی نو ار پیغمبر خپل قوم ته یو نرم خبره کئی و دی خیرخواهی کئی او آغو دیر سخت لحجه استعمالی بیکارا قالا اوی هود علیہ السلام یا قومی ایز ما قوما لیسا نشتی بی پما صفاحتن بی قفی ولیکنی لیکنزا رسولن استازم می رب العالمین در عبد مخلوقاتنا وبلغكم رسوم تاستاری سالات ربی احکامات دخ پد رب وانا اوزا لکم سوز پارا ناسیون خیرخوایم امین امانت گرم او عجب تم آیتا استعجب کوئی انددین جا اکم چراغل تاستا ذکرون پند و نصیحات من ربی کم در ترپا درب ساسنا علا رجورین پیو سڑی بانی من کم ستاسنا لینزی رکم چی اویر تاسو او تا ځان د ګناهونو نه بچ کئ چې الله در باندې رحم وکي وذکرو یاد کئ جالکم کلا چې ګرځولې تاسو خلفاء آباد من بانی قوم نوح پس د قوم د نوح علیه السلام نه سوچ وکئ ګورې تاسو د مخکې د نوح علیه السلام قوم تیر شوی دی په عذاب کې هلاک شو دی الله تاسو آباد کړی دی ترک سوچ وکئ وزادکم او زیاد کړی دی تاسو لپاره په خلقې په مخلوق کی بسطن پراختیا اللہ دل غٹ وجودونه در کړلی اولاد درکړلې او داسې وګدو عمرونه درکړلې باغونه درکړلې فذكروا نیات کوي الا الله نعمتن الله فاق لعلكم تفلحون اذ پارا چې تاسو کامیاب شئ. قال هو دې اجیتنا ایت راغلی مونږ تعالی نعبد الله چې مونږ بندگی وکړو الله وحده یوازې داغه و نظر او مونږ پریدو ما کان یعبدو هغه چې بندگی کوله اباونا زموږ مشرانو پلارانو مونږ ستا خبره ومنو پلار نیکه پریدو هغه وی اعظم بده باندې راش مکی نو دی وی فاتینا راوړه مونږ ته بما تعیدنا هغه چې زموږ سره وعده کې ان کنتا کچرته ایت من الصادقین درشتونو نا. قال ان وی هود علی السلام قد بتاقی سره وقعا واقع شوی دی علیکم بتازبانی من ربکم در ربساز نریج سن پلیتی هند شرک کم پلیتی چوا فاکی مبتلائی ادبانی واقع شو دا وغضب او غصا دا اللہ پا غضب کی اخت شوی اتو جا دلوننی آیتاز جگڑا کوئی زمان سرا فی اسمائن پا غنمونو کی سمیتو موحاج تاسو خودی انتم تاسو عباوکم ساسو پلارانو ما نزل الله ندی نازل کړل الله فاق بها فقی من سلطان سے دلیل دیوم داسې وی وي څوک د بچوزی موارد هغه دغه نور کړو او چا باره کې وی چې دا مال ورکی دا نمونه خو دی فانتظرون انتظار کوي انی بشک ز ما کوم ساو سره من المنتظرین انتظار کوونکو نه ما عذاب چراغ نو سو شو فانجیناه نمو خلاص کلو هود علیہ السلام والنزینا آکسان ماهو چه دسرو برحمت مننا پر رحمت سر زمانگنا وقتانا من کٹکلو دا براللزینا موند دا آکسانو کذبو چه نسبت درغوی کڑو بی آیاتنا زمان آیاتنو تا وما کانو مومنین او نو دی ایمان ناولون کی لارا طول ختم شو آغا قوت طاقت سفیده ور نکلا دا دې زماني خلق ته هم وارننګ دی چې یاد ساتي څوک په خپل قوت طاقت باندې مغرور وي او د حق پرستو خلاف کوي نو سوخته پوری الله مهنت تور کوي وا قوت او طاقت بیا نشي خلاصوله نجات به د خلق چې کم حق پرستی او د دین صحیح تابعدار دي وي را سمودا اخاهم صالحان دا درې مواقع ذکر کوي متعلق د دې دعوی سره چې اثبات د توحید دی او رد د شرک دی. واقعا د صالح علیه السلام چې د الله سمودیانو ته لېږلی و د صالح علیه السلام ذکر قرآن کې دیارلس کره ته شوی دی. صالح علیه السلام په اولاد د سام ابن نوح کې و او سمود دا د یو سړي نوم و پیدا غینه دغه قوم جوړ شو سمودیان دا خلق چې وو دا شمال مغربا د عربو کې آبادو د حجاز او شام په منځ کې تر وادی القرا پوری دا علاقه ور دیو ندیو هغه خاص مقام ته حجر وای اوس عربو کې دغه علاقه داخل نه نه ته مدائن صالح وای ندیو د کورونو نشانات اوسم شتا دا ډیر طاقتور قوم او دیو په انجینیرینګ کې انتها کړی و ازمګه کې به دن ندا سي آبادی جوړولې پخې پخې خو شرک کې بنشيو الله پاک دیو ته صالح علی السلام راولېګلو. صالح علیہ الصلات والسلام چې کله دیو ته دعوت ورکړلو نو دیوم په زید چې اومنین انکار وکړلو صالح علیہ السلام دیو ته ډیر زیات خیرخواهانه انداز کې بیان وکړل قوم کې سکسانو خو صالح علیہ السلام خبره ومنله و اکثریت داو چاو انکار وکړ. بیا خپل منځ کې دیو دایو جرګه وکړه چېرې دی صالح علیه السلام نه داسې مطالبه کوو چې دی نشي کولی خپله وتې مونږ خلاص شو. نور ته وې چې ستا خبره مونږ اومنو وداسي او پرخه او تو خو دلا یو کانه او پرخوا چې تر دې کانه او پرخینه مونږلا دله سمیاشت بلار به اوخه پیدا کی او بیا غلنګ شي نو مونږ بستا اومنو کنه مونږ نقلار شي. صالح علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې ګورې مطالبه مکوي او زه چې کوم خبره کوم دا رښتونی دی وایم نه. الله هغه ذات ته چې هغه د کمر نه وخم پیدا کولای شي خو دې خپل خبره نیول و چې ګره دې کمر نه دی اوخره ل پیدا کړه چې ټیک د کنه مو استاد دعوت نه منو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام دو رکعات منځو کړلو او الله ته په دعا شو چې الله ته قدرتونو علي دیوز دا خبر رانی ولا دا کو پس ولهم وکا او ردی کانی نه ولوخه پیدا کا. صالح علیہ السلام چې کړه دعا وکړن دعا نه پس دا پرخه په حرکت کې رااله او په میز باندې وچاو دا غینه یو اوخره وته د لسو میاشتو بلاربا او غټه جو سیوا هم بیا غلنګم شو د علاقه کې د اوبو کمیو نو کما او بچ به د دیو ساریو ول راتله او خم راتله نو دیو ساریو به ریدل نو خینه تختیده با. نو صالح علیه الصلاه والسلام چې کله دغه په دعا باندې اوخه پیدا شو دغه معجزه وا خلق او اراده وکړه چې مسلمانان شي لیکن مشران ومن کړ چې نه دا غټ جادوګر دی نو بس هغه خالب مخالف شو سبازی کسان او ایمان ناوړو نور اکثر مخالف او خو بس ریده نه دی ساروی تیریدل. نو صالح علیه السلام او به پوار کړلې چې یو ورځ به دا اوخه بس کی ستاو ساروی بند رازی او بل ورځ ستاو ساروی وی اوخه بنې خو هغه اوخه به چې کم شو دا ورکول نو دی سارو نه به ډیره مور کول چنان چم دا پس طریق سورزو پوریو چلی دا خب بیام بدکار زنانو جاغا دیر حسینو خب بدکاری بے کولی داغی اوخی تا تکلیف ہو نو آغا پاسی دا وی کدا دا صالح علیہ السلام اوخ چام مڑکڑا نو زا ازمالور منگ بد آغا سا نکاو بدبخت کسان پاسې دل یو قزار ابن صالح په چدام د زناکاری خزی زویو او بل مزدایون مهرجو وغجب کملار تلا نندی و تیوزه کی پټ شو اغا یو پی ده غش گزار وکړو زخمی کړه او بل راغی استه قتل کرمڑه کړه او دا اوغی چه کمان بچهی واغی چه دا منظر ولی دو نا تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چاغا او ترش او کل او ترب تمند او کل بل ترب تمند او بل آخیر لانه دا کم کانی نه چه مور راوتی انو آغ کانی کیستنن واتا دا کم کانی نه چه دا اوخ شوه دا اغینم کاتیباو. صالح علیہ السلام چه کل خبر شو چه اوخ دیو زائی کلا نو ډیر زیات پریشان شو او خفه شو او قوم ته وی چې په تاسو به عذاب راځي دا عذاب علامی و تو خو درې چې درې ورځې تاسو ته مهلت ده پاول ورځ چې دا به د پان شنبه ورځ نه شروع کیږي تاسو مخونه وا زیړیږي او د جمعې په ورځ به تاسو مخونه سره کیږي او دا خالی پورز با توری گی ام بیا با در باندی عمومی عذاب رازی چنان چمده سی وشوا چکل دا پان شنبی ورز شروع شو نو دیو مخون زیر شو نو دوم را سرکشو چی بیا ایمان نراوڑو و یار مونخو غرب شو و صالح گوری چی دا نخلاص نشی دا صالح علیہ السلام پا قتل پسی ورپسی شو د جمعې په ورځ مخونه سره شو او د خالی په ورځ باندې تور الله فی عذاب راوستو. دو قسم عذابو د برنه او عظیم شان کوک پیوالا فرشتي او دلاندې نه پس مکه زدراله او ټول دی سپلې شو په غځې کې نام نشانه ختم شو. صرف اغاباده دی اغالاقی دی چره برد ده پار اللہ فریخی دی. هندیو که یو کسو ده غنم ابو ریغالو چاگل دی عذاب نا خلاص شوی و او حرم ده مکه کی پناغ استیوا تو آیب کی کم بنو سقیب قبیله چی ده نویده ده اغد اولاد ندی هم بیا اغا حلاک شو او دا هغه قبر نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام ته خودلیو او دا یې ویلو چې دا هغه سره یو لخت سرو زرو. اگر چې بازی وای ابو ریغال چې نو ده هغه کسو چې هغه ابراهه تلار خودلوا حرم د مکی ته په عربو کې دا ډیر بد حسابې دو نو چا به چې حج کولو نو دا بوریغال قبر به وسه هم وشتو دا به د حج وې سګنله چې د حرم خلاف کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله تبوک ته تلو نو د غمدائن د صالح علیه السلام د مدینه 250 میل باندې دی او تبوک د مدینه 1000 میل په فاصله ده. په دغه طرف چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام تلو او په مقامات باندې نبی علیه السلام ورغې نو صحابه کرامو ته وی چې دا د داسې قوم زیری چې په عذاب راغلي دي تاسو چې بدی تیرېږئ نو خو دې خو مګورئ کته ګورئ جاړی او په تیزی سره تیر شئ چې اسنه غذاب په موږ راشي. دینه دا معلوم شو چې کوم قوم معذب او په کمزې عذاب راغلی التی بزان ډیر نبی آئی تماشې باندې کې اوس غو خلک التی زیو تصویرونه وباسي. الله ایلا سمود او لګلې مونږه سمودیانو ته اخاهم د دې ورور صالحان صالح علی السلام قالوا يا قوم اعبدوا الله اذا ما قوم عبادت توکید الله پاک مالکم نشستاز پارا من الہین سوکار ساز غیروه بغیر د اللہ نام. نو دیو طلب د معجزی وکړلو نو صالح علیہ السلام ورتوی قد بتاکسر جاعت کم راغل نتاستا بینتون واضع معجزا می ربی کم نترپا درب ساسونا حازی دانا قط اللہی وخد اللہ دا نسبت اللہ تا تشریفی دے لکم سوز پارا آیتن نخا فزروحانو پریگ دی دین را تاکل چه خوراک کئی فی ارد اللہ پزمکد اللہ کی ولا تمسوها و مرسو دیتا بی سوین تکلیپا ویا خوزکم نو ابنیسی تاسلرا عذاب علیم عذاب دردون کے عذاب سمخامخ شئی وز گرو یاد کی اس باو کی جالکم چه گرزولی تاسو خلفاء آباد من بعد عادین پست آدیانونا وبواكم اوزي درکړې په ارضی پزمک کې تتخذونا چې تاسو جوړوي من سهولها د هموار زمکو ردینا د نرم زمکو ددینا قصورن بنگلی چې کوم هموار زمکري نرم زمکري پاکی تاسو بنگلی جوړوي وطن هیتون الجبال او تاسو تراشی غرنا بیوتن بکورنو سرا غرنا بیداسی توگل اپا کی به روډونه استریو اپا غر کی به دن نبی ځان آبادی جوړ کړی و د مال ځان نه زید مل مال ځان نه زید خپل ځان نه زید تاس به پر تسر ترسی دریو اوس هم نشانات شتي اپا کی به لوخي جوړ کړیو تنی خوراک به پاکی کولو فذکرو نیات کی اعلی الله نعمتونه د الله پاک ولا تاسو امګر زی په ارضی پزمک کې مفسدین فساد کوونکي چې شرک ته مخالفت د پیغمبر دی. قال الملأ الذين هو سردارانو آکسانو استكبروا چې ځانې چوت غننو من قومه د قوم ندنه للذین استضعفوا آکسان مبارکی چې کمزوری ګڼلې شو لمن آمنا چا چې ایمان راوړو مينوم د دیونا عام توس کمزوری خلق د حق پرستو تابعداری کوي نو دغه مالدار او کمزور ته ویلو اتعلمون ایتاز ته پته ده ان صالحان چې بشک صالح علی السلام مرسلون نګلې شوې دې می ربی تر په در خپلنا اغیرتیانو او سیر نه کولا دې زمانه کې دا سنئی جو سړی بخپل بادرشه کوي څنګه چوې زدا سی و او چې لګ بیا تکلیف وی ني نو بس بیا په منډي او زب کې نو ما مات سپتر زین پی جنم هندا انکار کوي ها خلقو حالتی پی جوڑی کلوی ہوئی چرتا ہنداسی او دغو یو امامو نو آغا یو کس بار چرگا لال کلیو نو چاړه و صدا چې سره ور سره وا جماعت ته داخل شو او ورته وی تاسو کې چا کلمه ویلا نو خلق ټولی نه امام سیب دی اباب سراغ چاړه و سره ور سره دا وې تا کلمه ویلا هوې دا غلکه سي غلخري زه سره څه خبرې چاړې نه یې ریدو چې دا په اسمالال کې او هغه بار چرګړې لل کړو نن یې سیب تپوس کولو نو دا سی بغیرت نه ای قالو او اغو انا بشکم بما پاس ارسلا چې دې لګلې شوې به پاغي مؤمنون ایمان ناوړون کیو مرسل نمون په ایمان امر راوړې دې دا سی غیرتی کس خی او بغیرت بسو کی چې بادرشی کې او تقریب راشن بیا په شای تختی بیا واغستا الټه کی زنی ای داسی چه کل عام حالتی ستا ملگره بی ستان با نجودا کی گی ستا سپت بکی هم بلکه خوراک بستان بغیر نکی او چه لگ داسی سا سا غونتی حالت راشی نو اب ستا بدخواشی او دی حد تبوره چه ستا دشمن بشی ستان جاسوسی بکی بیا دشمن تا او دروغ بده پسی جوڑی دا بغیرت خلقی قال الذين استكبروا ويا كسانو چزان چوت غنلو ان منغا بالذي باس امنتم به تسمان نو له فقي كافرون كبر كون كيو فاقر الناقتا نديو قتل كلو خيلرا اقر ديته وي چول ولا اندا من كت كل زخمي كلو به قتل كلا فاقر الناقتا ديو قتل كلو خيلرا واتونا پرماني وكلانا امر ربيهم ده حكم ده خپل ربنا وقالوا ويدو يا صالحو تينا اي صالحا راولا مغتا بما اغسط تعيدونا چه تزمو سواده که ان كنتا كچرتهيتا من المرسلين دلیگلے شونا فاغزتهم رجبتو نوني والدو لرزلزلی زلزل پیرالا هم ملزه کی چغ رازی دوان عذابو نو هم چغوا او هم زلزلوا واز باونو دی وګرځل پیداریم په پلو کورنو کې جاسمین ناس پزنګنانو باندې پزنګنانو داسې ناسو او پزمکه پراته پړمخ فتولان هو اوختو صالح علی السلام انهم دیونه وقاله وی یا قوم ازما قوما لقد ابلغتكم تحقیق ما رسول تاسو ته رسالت ربی پیغمبري د خپل رب ونساوت لكم خير غوي مدر لکلنا ولكن لا تحبون الناس لكن تاسو نو غوي خير غوي كون کی مشرکین او بدعتیان د ارزینا س شرکیات ثابتای نو دې زینا غو دا ثابت کړل چې ګورې مړی اوری دغه صالح علی السلام د مر نه پس قوم ته خطاب کړ هندای جواب دانه یو خدا سی نمونه آواز چې د پیغمبر خبره مړی واوري دا معجزه د پیغمبري څنګه چې نبی علیہ السلام په بدر کې ا کافرانو ته په درې مورز आवाज کړو او دای ورته ویلو چې الله زمو سره کوم وعده کړو هغه موږ رښتونی بیا مونږ تاسو بیا مونږ کنه نو عمر رضی الله تعالی عنہ وی که په تو کلم اجسادا لا ارواح لها ندازي جسوس څنګه خبرې کوي چې روحونه پکې نشتا نبی علیہ السلام وی دیو ډیر خزما د आवाज اوس اوري یا پوه دی لیکن جواب نشي ورکولای دا معجزه د پیغمبر وا دیو جنا مشکات المصابیح کی په باب د معجزاتو کی تری ذکر شوی دی دویم جواب دی چې دلته عبارت کی تقدیم تاخیر دی دا عذاب نمخ کی دا وینا کړی وا صالح علیہ السلام دی تا او اصل واقع سورتی هود کی ذکر د شپکش پیتم کی نو د امر نمخ کی ودا وی چې ګوره ما هو ته خیر غوای وکړه او تاسو نه منئ نو عذاب پراغه او دریم جواب داده چې دا ندا د تحسر ده د افسوس ده او افسوس چې کینو اگر دیو په انکار باندې کوي په عذاب نه کوي هلکا مثلا هم بازی وخت کې کله انسان داسي یو چاته وی الګدا کار مکوا دی ونی ته مخې جر او بغرزيږي او مړ بشي ناغه ونی ته وخېږي او راو غرزيږي چې مړ شي نو به د افسوس په وجه چې ما خو تا ته وی چې دی ونی ته مخې جا نو دا ساوري نه خو اسې غ خپل افسوس ته ذکر کوي الله ولوتن اذ قال لقومه دا د لوط علیہ السلام واقعا ذکر کیږي اور د تعلق دا د سره چې د ما انزله تابعداري وکي او دا رد شرک سم له اثبات توحید او رد شرک سره د لوط علیہ السلام واقعا قران کې ویش کرته ذکر شو دا لوط علیہ السلام د سلسله لوط ابن هاران ابن آزر دا لوط چې و علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام ورارو او د هاران زویو هاران او ابراهیم دوانه رونو ابراهیم علیہ السلام عراق کې و کله چې ابراهیم علیہ السلام هجرت وکړو د عراق نه نو لوط علیہ السلام هم د سره هجرت وکړلو ځکه د سیب د ابراهیم علیہ السلام تصدیق کړو په قوم کې او دا غبي بيوا نه ابراهیم علیہ السلام بيبي سارا د ترلوره و شام ته دیو هجرت وکړلو د ابراهیم علیہ السلام شام کې پاتې شو او لوط علیہ السلام الله اولی گلو اهل صدوم تا چې دا یو قوم چې شام کې جنوب طرف ته اوسېدل اردن ته قریب او دا پنځه کلی صدوم امورا اوما سبوبیم بالی یا سعر صدوم د دې دارالخلافه وا او دا مجموعه کلو ته متفقات وای اندلوط علیہ السلام قوم کې شرک مو او د دې سره سره یو بل قبیح پیل پدیو کیو چې ناری نو سبه بد پیری کولا دا عمل پدیو کیو لوط علیہ السلام دا د بل علاقیو او پارسی زبانیو او قوم د اهل عربو عربی ویلا و دا قوم زبان دیز ده کڑیو قوم ته بیان وکړلو توحید هم بیان کړو او د هغه فاحشی رده وکړلو او نور هم دیو کې ډیر پوهای شو دا پائشه قران د دې باره کې وایي چې ما سبقکم بها من احد من العالمین چې مخلوقاتو کې دا کار چا مخ کې نه دی کړی دې ایجاد ستاسو نه شوی دی دیو جنا معتصم بالله و خلیفت ارشوی عباسی خاندان کی آغوی کما قرآن نوی لستلے زما ذهن کم دان راتلا چیو ناری نو دم ناری نسر بد پیری کئی خدا قرآن نما تفتو لگی دا اووی چی دا عمل عام مخلوقاتو کی نور حیوانات امنکی صرف خنزیر بارا کی رز چغدا کئی او د دې عمل سره انسان کې بیا به حیاي راځي چنانچه د لوط علیہ السلام په قوم کې نور هم بیا ډېر غلط کارونه راغلي وو سورته انبیاء تعامل الخبائث کې روح المانی هغه کارونه ذکر کړل دي چې د الکانو سه بد پیری کولا شراب به اسکو سرنی به وهل ګری به خرولې د دې ابتدا مو د وخت نشو ده برید بی غټول کون ترو بانی بی لو بی کولی منجز کی بنا سا گٹی بی رسیشتی او بل بل دیو با دا پڑکی و حالی دا سی پڑکا بیستا ریخم بی غستا دا دیو قباحتو نو لوتا علیہ السلام چکل دیو تا بیان اکرلو روست برایش صورت هود کی قوم دلوت علیہ السلام ډیره بیزتی وکړه نو بالاخر عذاب کی مبتلا شو عذاب سو جبریل علیہ الصلات والسلام د دیو دا کلو نو وزر لاندې کړو او اسمان ته پورته وخی جول ادا غزنه را واپس کړل سي نسکور ایکړه اولوت علیہ السلام دا غلونه او بی بی دا روان شو او بی بی مسلمان نه و دا وینا شو چې تاسو بشات نه ګوري او چې کله په دیو باندې دا زابراغه او د عظیم غرب د ماکو شو نو بی بی شاته وکتل افسوس یو کړو کانه پاغه مولا کېدو هغه تباش ولوتن او لگل امگا لوت علیہ السلام از قالا کلی چویوی لی قومی خپل قوم تا اتا تون الفائشتا ایتا سراتک کوئی بی حیائیتا ما سبق کوم نده مخی شویستازنا بی ها دیکارتا من احدین اسوک من العالمین دا مخلوقاتونا انکم بشکتاسو لتا تون الرجال راتلک کوئی ناری نوتا شاوتن پخوایش سرا من دون النساء ما سواد زنانونا اغا صحیح محل ام پریخ غلط زی که شروع کرلا اللہ ستاسو دا پار زنانه پیدا کرلی نتاسو ناری نو سر دا کار کوئی بل انتم بلکی تاسو قوم مصرفون یا قومی اسراب کون کی زیادتے کون کی حد نا وقتی ای وما کان جواب قومی ہی او نو جواب دا قوم دادا الا ان قالو مگر دا چوی دیو اخرجوهم اباسی دیو درامین قریتی کم دا خپل کلینا دا د بل ملک سره راغله موږ تاخبه وې باسي زمون کې د سکار ده نه معلوم شو چې ته یو صحیح خبره کین او خلق بستا د وستو کوشش کړي انهم بشکریو او ناسون خلق دی ته طهارون ځان پاک پاک کوي داري سي پاک خلق دی وې باسي فانجیناهو نمو خلاص قدل درو احل دا اللہ مراتاو مگر بی بی دا کانت من الغابرین و درست پا دیکی دن کنا نخاون خبر نو منل سورت تحریم کی رازی لسمایت کی و امتر نامنگ باران کڑیو علیم پدیوانی مترن ناشنا باران دکانو بارانو هم باران نا پیدا سی بارانو شو او دهار چاپ نوم کانیو آن خداوندی که هنگامی سحر کردقو میلو ترازی روزبر اغا اللہ چی ده سحر پا ٹیم کی قوم دلوت لاندی باندی کلل کم قوم کې چې دا عذاب راشي او باندې هم داسې بمباری بیا کیږي، دا عمل چې چا کې راشي. او د الله پیغمبر ویلو چې زه په خپل امت د دې نه ډېر یریږم، او دا چې شروع کی کم خلقو کې د غلطو تعلقات د وجې نه چې خلق د خپلو بچو صحیح تربیت ونه کی او دا د غلط ماحول نه ونه ساتي، دې بیکار کار کې اخته شي. فنظر نو ګورا کې وکانا عاقبت المجرمین، سرنګ شو اخر انجام د ګناګارو. ویلا مدینا اخاهم شعیبا، دا د شعیب علیه السلام واقع ذکر کوي، او دا پنځمه واقع شو دی ځکه چې مجموعه کې شپږم راځي. تعلق ساتي د دې سره چې توحید بیان کا اور د شرک کا، او دویم دین په بادری اور سوا. شعیب علیه السلام د ذکر قران کریم کې اولس کړه تشویره دا په اولاد د مدین کیو، مدین ابن ابراهیم، مدین د ابراهیم علی السلام د زوینوم دی، دا خار په دی باندې مشهور شویو. او مدین د یو بین الاقوامی منډهای وا، دا اطرافونه بدلتي خلق راتلل. اوس هم مدین شته د اردن مشرق طرف تا، دا اردن چکم بارډر دی، معان یو مقام دی اغزه کی مدین دی. سورت هود کی براشی چی دا مدین دو لاری وی، کز لارو یا بر لارو، خلق براتلا دا ارزه ندلتی، او سامانو نبا دا هر ملک دلتی ملوی دیشو. دا شعیب علیہ السلام قوم کی شرکامو، خبل طرف تا دا یو بین الاقوامی منڈاہی وی، نو ناب تول کیریو کمیم کولو، غلط معاملات بے کول، پیسے آغیق نبے ترپون کٹ کول، غلط کرنسی چلولا، شوکی بے کولی، داکی بے کولی. شعیب علیہ السلام دی قوم تالا ولی کو خطیب الانبیاء، انبیاءو کی شعیب علیہ السلام لقب خطیب الانبیاء. پر ډیر عجیب انداز باندې خپل قوم تا رنگارنگ بیانونه کړلی، قوم نه صحیح کېدو، دا الله د عذاب سره مخامخ شو. مېد شعیب علیہ السلام قوم د پاره اصحاب مدین هم راضی، اصحاب الاکام راضی، ایک زنګل ته وای. بعضی وای دا یو قوم، او په دې باندې درې قسمه عذاب راغلی چې کله خبره نه ومنل. یو د وریځي عذاب زله وته وي، دویم چغه، او دریم زلزله. او بعضې وایي چې نه، دا دواړه قومونه جدا دي. شعیب علیه السلام اول دی یو قوم ته اولیږلی شو، چې کله هغوی انکار وکړلو نو الله بیا بل قوم ته ولیږلو، چا ځنګل په خوا کې اوسېدل. داول قوم په خار کې وو نو مدین والا ورته وای، بل قوم زنګل کې وو ناو ته اصحاب الاکا وای. پاول قوم چې عذاب راغلی وو هغه د چغی او د زلزلې وو، او په دویم قوم چې کوم عذاب راغلی دی نو هغه د صاحبانو د وریځې شکل وو. دا مدین ابن قطفورا د ابراهیم علیه السلام په بیبیانو کې قد فورا وا، دا د هغې زوی و. بحر احمر د هغې ساحل د عربو سره دا خار آباد شوی دی. معلوم شو دا خبره چې کم قوم پناب طول کې کمې زیاتې کوي، هغو هم داسې عذابونو سره مخامخ کیږي. ویلی مدین، امونږ لېږلی وو مدین والو ته اخاهم د دې ورور شعیبن، شعیب علیه السلام ندا خاندان سره دم تعلق. قال انه شعیب علیہ السلام، یا قوم عبد الله، ازما قومه بندگی وکید الله، مالکم نشیستاو زپارا من الہین سو کارساز غیرو بغیر دغی اللہ نا بل معبود نشتے حاجت روا نشتے قد جات کم تحقیق را غلطاستا بینتون واضحا موجزا من ربکم ساز در ربنا دا موجزی ذکر نشتے دلتے کی تفصیل قرآن سنت کی نشتا ہر موجزت چیوی واللہ دل ورکڑوا د قوم د اطمینان د پر فاوفل کیل نو پر اور کوئی پیمانه او میزان او تول ولا تبغسوا الناس او مکموی د خلقنا اشیاءهم د دیو شینا د خلقنا به درون اغست اور کول به سپک ولا تفسدوا او فساد مکوی فی الارض پس مکی بعد اصلاحیا پس اصلاح نه دینا چیز مګه کی توحید نه او نیکی دن تاس پک تولی گناونا خوراوی او غلط کارونا کوی زالیکم دا خیر لکم غوردی استازو دا پارا ان کنتم مومنین کچرتی تاسو مومنانا چی تاسو کمی پا وزن طول کیو نکی ندا بہتر دی اللہ وردی پیدی تاسو لدر کی خوب دی شرط چی ایمان در فکیو یادیو دعو دا ایمان کولا نور ته ویل شي کو اقیم مومنان نه دا کار پری دی ځکه مومن خو بده سي نه کوي ولا تقعدوا امكن بي كل سراتن پهر لار کې توي دونا جتا سيروي او تسدونا او تاسو من کوي ان سبيل الله دلاري د الله نام من اسوك امنه چې مان نوري به په دغه الله او تبغونها او تاسو لټوي دغه لار له یو جن کو غواله وذکر یاد کی اس کنتم کل چوی تاسو قلیلا لک فکسرکم نزیات اکڑی وانظرو گوری که بکانا قبط المفسدین سرنگشو اخران جان دا پسادیانو اس محاکمہ کی و این کاناو کچرتوی توائی بطم منکم یوڑالستا سنا آمنو چیمان را وڑی من نزی پا آغسا ارسلتو بیه چیز پیرانی گلے شویم و توائی بطن او بلدر لم یومنو ایمان ندر را وڑی فس بیرون صبر کوي انتظار کوي د دوانو ډلو انجام ته حتی تر دې پوری حکم الله چې فیصله وکړي الله بین نظم په منځ کې او خیر الحاکمین او دغه الله غوره فیصله کوونکي نه بهترین بیان شعیب علیه السلام وکړلو هو قوم بیکاری نو هغه به خپل خیر شر نه پوهیږي قال الملأ الذين استكبروا او یا سردارانو آکسان چې ځانې چوت ګڼلو مخ کې صالح علیہ السلام قوم ځان چت غنلو پخپل انجینیرینګ باندې او دې ځان چت غنلو پخپل تجارت باندې وې سردارانو آکسانو چې ځان چت غنلو من قومه د در قومنا لنخرج جنکا خامخم و او استاد ریا شعیب ای شعیبا والذین آکسان امنو چې مان راولې ما کستا سرا من قريهتنا د خپل کلینا او لتعودن یا بتاسو داخل شئی فی ملتنا زمون پا دین کی عود مانا دو دخول دا او دی تجرید وی تجرید مقصد دا دے چی دا یو لفظ مانای دا غی دو جزئی تا تیو جزوالی بل پریدی نو دا عود مانا دا واپس کی دل حالتی اولینی تا او دل تکی تا صرف اغا دخول مانا واغستا حالت اولا مانا دی پریخوا اندار دیو جنوائیو چی انبیاء علیہ السلام دا نبوت نمخ کی اغوص پا کبر کی خونائی اندیو ورطا سوی جتوا دا چوا توی چی تاز بوا پس شی زمان پا دین کی مانا تاز با کبر ترا شی دیو چو ورطاوی نصوری پا کبر کیوسا نم ماناوی چی نفسی دخول مانای دا یا دا خطاب دیو تقریبا کړو دغه شعیب علی السلام سره بازی ملګریو او هغه مخ کې په کوبر کې ورسته مسلمانان شیو دغه په اعتبار سی ویلی یا چون کې پیغمبر د نبوت نمخ کې آغا ساکت وی نو د دیو خیال داو چې دې کسه زمونږ سره په کوبر کې مخ کې وو حالن کې نفس الامر کې خدا سي نه و دیو په ګمان کې داسي وو قالن اویغا اولو کننا کاریهین اگر چه مونگ بدگنن کیو استاسو دین کی واپس شو او استاسو دین تدر شو قریب ترینا تحقیق سره مونږ بجوړ کړو الله په الله باندې کذبن دروغ ان عدنا کچرته مونږ واپس شو په ملت کوم ستاسو په دین کې بعد ایز پس دا وغنا نجان الله چې خلاصې را کړې الله پاک مونږ ته مینه دغینا چې الله ته مونږ بچ ساتري یو نو مونږ به دروغ جوړ کړو په الله چې واپس کیږو وما یکون لنا او ندی جای زمونږ د پاره ان نعود چې مونږه واپس شو په دغه دین کې إلا يشاء الله مگر کو غوان الله پاک ربنا چې زمونږ رب دی دا الله په مشد سکیږي او سوک نشي منکولې ومونږ په خپل اختیار نو